أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamberimizin sözlerini, Peygamberimizin emirlerini, Peygamberimizin direktiflerini anlamaya huzuruna yürüyoruz. Yanında duruyoruz. Ona gidiyoruz ve ondan dinliyoruz. Doğrudan zamanı atlayıp mekanı aşarak oraya varma imkanımız olmayınca ondan duyanlara müracaat ediyor. Duyanlardan duyanları dinleyip kitaplarına nakledenlerle bu işi başarmaya çalışıyoruz. Ebu Said radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle dediğini haber veriyor. Demenin anlamı budur. Evet, ben Ebu Said el-Hudri'yi doğrudan şahsen hayatında görmedim. Ama o Peygamberimizi gördü, buna inanıyorum. Peygamberimizin ne dediğini o yanındakilere, çevresindekilere, gördüklerine, görüştüklerine haber verdi. Din yaşansın, kaybolmasın diye. İnsanlar Allah'ı, Resulünü tanısınlar diye. Hayatlarını onun direktiflerine göre düzenlesinler, ayarlasınlar diye o söyledi çevresindekilere. Ondan duyanlar da aynı yolu takip ettiler. Din kaybolmasın, bizde bitmesin, cennete bizimle beraber başkaları da gelsin diye. Ve birkaç nesil sonra birileri bu söylenilenleri kaleme aldı. Mesela bunlardan biri Nesai, biri de Hakim. Onlar bize Ebu Said el-Hudri'den rivayet ediyorlar. Yani aleyhissalatü vesselam diyor ki, اَتَّاجِرُ السَّدُوقُ الْاَم۪ينَ يُحْشَرُ مَعَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّد۪يق۪ينَ وَالشُّهَدَى. Bir ticaret erbabından söz ediyor Peygamberimiz. Ekonomik dünyanın yükü sırtında olan insanlardan, yani tacirden, tüccardan söz ediyor. Ama onun bu hadiste iki vasfı var. Öyle birisi lazım. Böyle bir örnek üzerinde konuşalım isterseniz. As-saduk el-emin. Hem doğru olacak, hem de güvenilir olacak. Kendisine güven duyulan, emniyet olan bir tacirden söz ediyor Peygamberimiz. Söyledikleri doğru ama kendisine güven boşa gitmeyecek. Biz ona emanet olacağız, o bizim emanetimiz, bizim kendisine emanet oluşumuza hıyanet etmeyecek, hain davranmayacak. İşte böyle bir tacir. Eğer insan böyle bir tüccar ise, yani ticaretini bu özelliklerle birlik yürütüyorsa, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle birlikte haşrolunacaktır. Acaba kimdir bu tüccar? Mesela sözü doğru, özü doğru, kendisine güvenilen, ne dediyse doğru olan bir tüccardan söz ediliyorsa, bu alenettak, mutlak anlamda ne olursa olsun, ne ticareti yaparsa yapsın, işte o adamdır diyemeyeceğimize göre, özel, kime özellikler aradığımız bir güzel kişi mi bu? Mesela içki satan birisi olmasa gerek, çünkü onun doğru sözlülüğünün anlamı yok ki. Bak dese adam, bu şarap 500 yıllık. Ama bu yanındaki 276. yılını yeni doldurdu. Doğru olabilir mi? Olsun, ama bana ne? O adam onu satmayacaktı ki. Peki güvenilir mi bu adama? Yani şarap satıyor bu adam, güvenelim mi? Gerçekten sattığı şarap mı? Yoksa sirke mi? Su mu? Ya da benzer bir şey mi? İlaç mı? Zehir mi? Güvenelim mi adama? Ama güven konusu değil ki, İslam'ın ticaret dediği şeyi yapacaktı o adam. Hani mesela beyaz kadın ticaretinin İslam'a göre ticaret olmadığını anlatmaya bilmem gerek var mı? Peki Tüccar denilince, ticaret erbabı denilince piyasa hepten karışmış galiba. İnsanlar neyi neden sattıklarını bilmeden tüccar oluyorlar bugün. Öyle değil. Esnaflık ticaret değil sözünü ettiğimiz, İslam'a göre mal kabul edilen, Müslümanların ihtiyacı bilinen, Müslümanlar Müslümanca bir hayat için onu kullanmak zorunda oldukları eşyaların alım satımıyla uğraşan bir adamdan söz ediyoruz. Evinizde babanızın, dedesinin babasından beri devam ede gelen bir adet. Öyle alışmışsınız ve siz yastıklar, şöyle minderler, öyle bir odada oturuyorsunuz. Tabana bir halı sermişsiniz ama bir tarafta kilim, hatta kim yerler açık ve boş bile. Olsun, öyle bir hayat sürdünüz. Üstelik nesilden nesile devam eden bir alışkanlık olarak rahat ve huzur içindesiniz de. Kaldı ki odalarınızın ebadı, yani eni boyu ve yüksekliğiyle bu işe çok müsait bir zemindesiniz de aynı zamanda. Ne dersiniz bir tüccar size ziyarete gelse, aa olmaz öyle dese, bunları atalım kenara, şöyle köşe takımı, yok bucak takımı bulalım, ya yuvarlak olsun, ya köşeli olsun, ya yerden yüksekliği şöyle, aman efendim arkalığı böyle bulunsun, kullanacağım malzemenin adı şöyle, cinsi böyle olsun, onların estetiği böyle, köstetiği böyle olsun diye bir dizi söz verse ve her verdiği sözü de gerçekten yerine getirecek, sadık, sözüne güvenilir, doğru bir adam olsa yaptığı doğru mu? Benim düzenimi neden bozdu, benim başıma neden gayrılar açtı, benim rahatımı niye bozdu ki denilmez mi icabında? Ben mutfağımda kullandığım, yıllar yılı kullandığım kapkacaklarımla rahat etseydim daha iyi olmaz mıydı acaba? Ama benim elimden onları alıp, benim elime, benim paramı alarak nice nice yeni eşyalar tutuşturan insanlar, sözünde doğru, özünde doğru insanlar mı? Ya da yeni alışkanlıklar kazandıran insanlar, bak akşamları şöyle yapmalısınız, çocuklarınızı böyle etmelisiniz, artık o eski kıyafetler bitti, biz yenilerini üretiyoruz, yeni dönemde çocuklarınız böyle pırıl pırıl olacak, eşlerinizi böyle daha çok seveceksiniz, ama insanlar böyle daha çok mutlu olacaklar diye benim giysilerimi, benim kullandığım eşyaları böyle değiştirmeye yetkili insanlar, söylediklerini yapsalar bile doğru sözlü tüccar mı olurlar ki? Mesela yatağınızı değiştirin diyor adam. Niye? Çünkü o yatak üretiyor da ondan. Ya da her gün bir yumurta diyor. Neden? Çünkü o yumurta tüketmemizi istiyor da ondan. Ya da benzer şeyler söylüyor insanlar. Ama doğru söylüyorlar mı dersiniz? Evet, yalan söylemiyorlar ama yanlış söylüyorlarsa ya. Onlar beni neden özgürce, beni kendi dünyamda serbest bırakmıyorlar diye düşünüyorum. Evet, bir tüccar sadık olmalı ve emin olmalı. Yani benim ihtiyacım olanı bana üretmeli. Ekmeğin 40 çeşidini üretiyorlar. Evet, doğru, 40 çeşit ekmek üretiyoruz diye reklam ediyorlarsa ve gidip dükkanlarına, tezgahlarına saysanız bir bir 40'ı birbirinden ayrı ekmekler üretilmişse, ama neden bu kadarını yaptılar, niye bu kadar yük yüklendiler acaba, bilemiyorum ki. Hani derler ki, padişahın birinin kulağına gitmiş, demişler ki bir adam var efendim, aman sultanım nasıl adamdır bilinmez, öyle mahir ki 10 elinde 20 hüner var. Evet, adamın 10 eli olmaz da parmak yerine el sayın, her parmak bir el gibi olsun. İşte adam 2 metre öteye sapladığı bir iğnenin deliğinden ipi atlama geçiriyormuş. Aman nasıl da beceriyormuş efendim, ne mümkündü, olurdu olmazdı. Padişah demiş olmaz, kral demiş olur, aman vüzerası, sudarası, önde gelen, arkadan yürüyenleri tartışmışlar bir iyice, ortalık alevlenmiş. Sonra demiş ki o kral, getirin bakalım bu adamı deneyelim. Getirmişler adamı, meydana toplanmışlar, bir iğneyi saplamış mı yere, tamam, bütün meraklı gözlerin şaşkın bakışlar arasında atmış mı ipliği, takmış mı deliğinden, tamam, adam dediğini yapmış, denileni yapmış meğer. Kral demiş ki bu adama bir kese altın verin, boynunu da vuruverin. Aman efendim demişler, demiş ki boşa uğraşıyor, alsın eline taksın, niye böyle? Ama doğru yapıyor adam, dediğini yapıyor bakın. Sadakat denilen şeyin bir ölçüsü olmalı elbette, emniyet denilen şeyin bir ölçüsü olmalı elbette. Tamam, mesela kadınlara, yani karınız, kızınız, kız kardeşiniz ya da anneniz ya da halanız, teyzeniz durumunda olanlara siz elbise hediye edecektiniz. Birisi koşarak geldi, terzi olduğunu söyledi. Tam kadınlara göre güzel elbiseler yapacağını söyledi. Hem öyle ki bütün vücut hatlarını kalem girmez tam tas tamamına belli edecek tarzda, vücuda oturacak tarzda, sanki ağacın kabuğu gibi üzerine oturacak tarzda elbiseler yapacağını söyledi adam. Güvendiniz mi, doğru mu ki? Ama güven konusu değildi galiba. Ya da hatta dese ki, hem ki şeffaf elbiseler yaparım ben, yani dıştan bakınca teni de kaybolmasın anlamına, olur mu? Kızınız, kız kardeşiniz, anneniz, bacınız, yani halanız, teyzeniz de, komşularınkiler de dahil böylece giyinsinler diye siz onlara hediye yapacaktınız da, böyle bir adamla işbirliği yapar mısınız? Buna tüccar der misiniz? Öyle elbiseleri varmış, her bedene, her vücuda göre özel ve otomatik, yani bilgisayarla üretilen özel elbiseler. Dıştan bakıyorlarmış, lazer ışınlarıyla kalıbını çıkarıyorlarmış, tam adama göre, tam kadına göre her şeyle tıpatıp aynen vücuda göre uyarlıyorlarmış. Ne dersiniz? Ben de hep tersinden almaya alışmışım değil mi sözleri? Peki öyleyse bir tüccar düşünüyorsunuz, ne satsa? Yani ekmek diyeceksiniz ama az önce söyledik. Peki elbise diyeceksiniz, az sonra söyledik. Acaba ne satsa? Mesela zeytinyağı olur mu sizce? Hani insanlık tarihinde kullanıma gelmiş ya, işte ondan satar olsa, ama doğru sözlü olsa, dediği gibi olsa, bu el sıkma dese, bu makineden geçirilmiş dese, bu şu kadar süzüldü, bu kadar oldu, bunun gramajı bu, bunun ağırlığı bu kadar dese ve fiyatını söylese, bu konuda güvenseniz, bozulması şöyle, düzelmesi böyle dese, işte böyle bir tüccar. Ama Bakara'ya ayıracağı zamanı acaba zeytinyağı satmaya mı ayırdı ki diye yine aklıma geliyor bazı eksantrik bölümler. Yani acaba kızınla oturacağı, hanımıyla ilgileneceği, annesinin gönlünü alacağı dönemde de ya da namaza ayıracağı zamanı ya da zekat ayarlayacağı zamanı bu adam zeytinyağcılığa mı ayırmış, para kazanmaya mı ayırmış diyesim geliyor. Elbette, ama tüccarın güzel ticaret yapması onun dininin bir parçası olarak yaşanması anlamına gelir. Ne dersiniz, hayatının tümünü ticarete ayıran bir adam doğru olur mu? Sadık olur mu? Emniyette, emanda, güvende olur mu bu adam? Onları siz yeniden düşünün. Ama İslam dininin tarif ettiğine göre, hani Abdurrahman İbni Avf mu varmış, yoksa Hazreti Osman Efendimiz'den mi söz edilirmiş, ya da aleyhissalatü vesselam da hani bir vakitler ticaret yapıyordu ya, öyle mi yapması gerekirmiş? Yani bir ticaret düşünün ki İslam dininin kurallarıyla İslam toplumunun üyelerine, onları hedef alarak güzelce icra edilen bir ticaret düşünün ki, böyle bir ticaret erbabı, yani saduk ise ve emin ise, peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla beraber haşrolacaktır. Öyleyse ey ticaret yapanlar, ticaretinizin ayar düğmesini, ticaretinizin ayar merkezini ya bazen kapitalist dünyadan, ya bazen materyalist dünyadan, ya bazen emperyalist dünyadan edinebilir, alabilir, ayar çekebilirsiniz ya da Kur'an ve sünnetin ayarıyla yapabilirsiniz. Artık yarın kiminle haşrolmak istiyorsanız, kiminle beraber Allah'ın huzuruna gitmek istiyorsanız ona göre varın, bir kere daha düşünün. Demek ki ticaret, mal konusu. İnsanların onsuz olmazları var hayatta. Yani bir şeylere ihtiyaçları var insanların. Elbiseleri olmasın mı? Yemek yemesinler mi? Ekmek tüketmesinler mi? Yani insanların bir evleri, barkları olmasın mı? Evet, ama bütün bunlarda bir İslam'ın ölçümü, bir de İslam dışı ölçümler yok mu? İşte İslam'ın ölçülerine göre hareket eden tüccarlardan söz ediyoruz. Ev modeli, genişliği, eni boyuyla, taban ve tavan sistemiyle, çatıdan temele kadar bütün bir ev mantığıyla İslam'ın dediğine göre mi, yoksa İslam dışı sistemlerin empozesine göre mi hareket ediyor insanlar? Onu ben şu anda mülahaza edecek, muhasebe edecek, muhakeme edecek durumda değilim. Ama ne desem, yani İslam dininin bir ticaret mantığı vardır. Gerçi her şey öyle değil mi? İnsanın yaptığı her şey konusunda ya o şey için Allah bir kural koymuş, peygamber bir model öğütlemiş, örneklemiştir, ya da Allah ve peygamberin dışında başkaları bir yol, bir yöntem belirlemiştir. İşte Allah ve Resulünün belirlediği yol ve yönteme göre hareket eden tüccarlar, yani saduk ve emin iseler, elbette doğru olup sözleri doğru, güvenilir kimse olarak yaşıyorlarsa, onlar doğru peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla beraber haşrolunacaklar. Peki bu doğru söz işine gelince nedendir bilinmez. Sanki söyledikleri sözü o gün yerine getirmek zoruna gidiyormuş gibi insanlar mutlaka sözlerinde yalancı çıkıyorlar sanki. Yarın diyorlar, 3 gün sonra, 1 hafta sonra diyorlar, 1 ay sonra. Yani nedense sanki saat belirlemek, gün belirlemek çok zorlanma gidiyormuş gibi. Bir başka endişeleri var kafalarında galiba. Aslında yaparız ama diyorlar. Sanki 3 günlük dükkan sahibi bunlar. Sanki o işe başlayalı 1,5 ay olmuş. Hayır. 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık esnaflar bunlar. Hangi işi ne zaman bitirebileceklerini, bu mevsimde o işi ne zaman çıkarabileceklerini biliyorlar aslında. Ya da o sattıkları malzemenin kalitesini, kantitesini, önünü, arkasını, ambalajını, fiyatını enine boyuna biliyor aslında insanlar. Ama neden doğruyu söylemeyi beceremiyorlar? Mesela 10 gün sonra diyor adam, 9 gün sonra teslim ediyor. Var mı böylesi? Çok nadir ama var demek olabilirmiş. Yani insanlar söz verince yerine getirebileceklerse, ki mümkün, öyle yapsalar değilse, 3 gün daha sonraya söz verseler, 1 ay daha sonraya söz verseler, doğru sözlü olsalar da kendilerine güvenilse, o adam zaten öyle derdi ama denilmese, malın altı üstü fark etmese, içi dışı farklı olmasa, üstü altı fark etse de bunu baştan söylese, ya da işte bir güven unsuru olarak ticaretlerini karşıdakine böyle ortaya koysalar, o zaman peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla beraber olacaklar. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh'tan aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: "Et-teûdetu fî külli şeyin hayrun, illâ fî amelil âhirah." Her şeyde acele etmeden hareket hayırlıdır. Teenni ile hareket. Ama ahiret ameli müstesna. Hani yaygın bir söz var, hadis mi değil mi diye tartışır ümmet. Bir iş dünya işi mi, ölmeyecek misin gibi yaşa. Acele etme. Ama ahiret işi mi, hemen ölecekmişsin gibi hareket et. Yarın bile değil, hemen ölürsün. Bu sözün hadis olup olmadığı tartışılıyor ama ben doğruluğunu hiç tartışmadım. Çünkü sözü şöyle anladım: bir iş, bir eylem, bir görev var başımızda, bir beklentimiz, bir hareketimiz var. Ne o? Evlerin badanası oldukça eskimiş, pörsümüş, kirlenmiş, yıpranmış. Evet, yani odalar badana olacak. Çok güzel. Bu iş dünya işi mi, ahiret işi mi? Tartışmaya gerek yok ki, herkes biliyor dünya işi. O zaman hiç ölmeyecekmişsin gibi hareket et. Yani bugün yapmak zorunda değilsin, haftaya. Ama acelenle, önümüzdeki ay. Hatta gelecek sene olsa ne olur, ne fark eder? Ölmeyeceksin ya, daha sonra yaparsın. Yani ne acelen var dünya işine? Zaten ölmeyeceksin. Hiç de acele etme. Dur bakalım. 3 hafta sonra, 5 ay sonra. Hiç fark etmez. Çünkü dünya işinde öyle edecektik ya, bir iş dünya işi mi, hiç ölmeyecekmişsin gibi hareket edeceksin. Mesela, elbisen eskidi biraz. Ya da eskidi değil efendim, ayıp oldu. Az biraz pörsüdü belki, biraz buruştu ya da gözün alıştı. Aylardır giriyorsun, efendim 6 aydır yenilememişsin. Yani bir yeni elbise hak etmedin mi 6 ayda? Evet diyelim, hak ettin, ama bu iş ahiret işi mi? Yani öyle olunca sen cennetlik olacak mısın, garanti mi? Yok. Yani dünya işi değil mi, tamam, acelenle. Ölmeyeceksin nasıl olsa. Yeni elbise giymek mi mesela? Dur bakalım canım. 6 ay sonra değil, 6 sene sonra alırsın. Ne fark eder? Yani bu elbiseyle 5 sene daha yaşasan ne olur? Sonra alırsın, zaten ölmeyeceksin. Sen yeni bir elbise alma heyecanını tatmak için demedin mi bunu? Tamam, 6 ay sonra, 1 sene sonra, 5 sene sonra alırsın efendim. Ne fark eder? Ama bir iş ahiret işi mi? Yani sen ölünce seninle beraber mezara girecek, o senden istendiği için mezarın geniş olacak, mizanına yeniden dirilince konulacak ve ağırlığı sana cennet kazandıracak bir iş mi? Acele et. Hemen ölebilirsin çünkü hemen ölecekmiş gibi ölmeden önce şunu yapsam diye. Aleyhissalatü vesselam diyor ki mali yardımlar konusunda dikkat edin, acele edin, hemen yapın. Çünkü iş işten geçebilir. Mesela hasta ziyareti. Hemen gitmek zorundasınız. Ziyarete ne zaman açılırdı hasta ziyareti? Üçüncü günden sonra. Tamam, hemen ziyarete gideceksiniz. Efendim baş sağlığına, taziyeye gideceksiniz. İlk üç gün içinde gitmek zorundasınız. Acele edin, ne olur ne olmaz. Sonra adam hastayken gidecektiniz, dur 3 gün, 4 gün, 5 gün oldu derken baktınız adam sokakta karşınıza geliverdi. Diyecek misiniz, be adam ne aceleci adamsın, hemen iyileşmişsin, git yat biraz da ben seni ziyarete gelecektim. Ölürse ne yapacaksınız ya? Gidin mezar taşına vurun ve bağırın mezara doğru. Acelen neydi de çabuk öldün, ben daha seni hasta ziyaretine gelecektim diye, öyle mi? Öyleyse hayır işlerinde acele edeceksiniz. Hayır işlerinde acele etmek. Yani İslam'ın bizden istediği bir işi yaparken, bize cennet kazandıracak bir iş yaparken, Allah'ın ahirette bizim hesabımıza, lehimize, işte bu senin içindir, cennetin içindir dediği ameller, peygamberin böyle tarif ettiği ameller konusunda acele edeceğiz. Ne olur ne olmaz, elimizden kaybolabilir, imkanlar gidebilir. Mesela hacca mı gideceksiniz? Bu yıl biraz şöyle imkanınız var gibi mi? Ama çocuğun bu yıl, efendim torunun gelecek yıl, ama dükkanın iç dizaynının, dış düzeni için bu yıl etmeyin. Onlar dursun bakalım, acele etmeyin. Nasıl olsa gelince devam edersiniz, ölmeyeceksiniz ya o konularda. Ama ya malınız elinizden giderse, ya mülkünüz biterse ne yapacaksınız? Yani ne yapmak istediğinizin farkında mısınız? Eğer bir şey dünya işi ise acele etmeyin. Teenni ile hareket edin. Yavaş yavaş. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh'tan rivayette ne demişti aleyhissalatü vesselam? Et-teûdetu fî kulli şeyin hayrun. Her şeyde teenni ile hareket, acele etmeden hareket güzeldir, ama illa fi amelil ahira, ahiret ameli bundan hariç tutulacaktı. Öyleyse namazda acele edin. Aceledir diye sabah öğleni de akşamı da kılın değil elbette, ama ezan okunur okunmaz koşun camiye. İnfakta acele edin imkan bulunca, zekatta acele edin devri zamanı gelince. Ya da hakka söylemede acele edin, sizden önce birisini beklemeyin, siz ilk olun ve acele edin, çabuk olun, çünkü size cennet kazandıracak işlerde hemen olmalısınız, olmalıyız. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan, aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor, es-sülüs ve sülüsü kesir. Evet, üçte bir, hatta bu bile çok, yani üçte biri az kabul etme, yeter o, çoktur, çok bile. Bu söz, aleyhissalatü vesselam Efendimizin, arkadaşlarından Sa'd bin Ebi Vakkas'a söylediği bir söz. Dolayısıyla biz ondan öğreniyoruz. Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazretleri hastaydı. Geriye bırakacağı malı konusunda vasiyet etmek istedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu üçte birle sınırlandırdı. Yani Sa'd ibn Ebi Vakkas üçte ikisini sadaka olarak vasiyet etmeyi sorunca hayır cevabını verdi. Peki yarısını dedi. Hayır dedi Peygamberimiz. Bunun üzerine dedi ki es-sülüs ve sülüsü ketir. Yani hayır, üçte birini sen vasiyet et, o da çoktur, az sayma onu dedi. Öyleyse bir insanın öldükten sonraya ait malında tasarruf hakkının bu anlamda devam ettiğini anlıyoruz. Yani bir insan öldükten sonra geriye bıraktığı malı mülkünün üçte birini ashab-ı feraiz dediğimiz Allah'ın kitabında Resulünün sünnetiyle beyan ettiği hak sahipleri dışında birilerine ayırabilir. Yani bir adam ölünce, bir kadın ölünce, karısı, kocası, oğlu, kızı, anası, babası, işte bunlar kendisinin varisleri ya, ya da onlar olmazsa anne baba bir kardeşleri, ya da baba bir ana bir kardeşleri, ya da oğlu yoksa oğlunun oğlu veya kızı yoksa oğlunun kızı gibi var ya, işte onlar Allah ve Resulünün beyanıyla kaçta kaçına kadar alacakları beyan edilen, yani hakları, kitap ve sünnetle tescil edilen insanlardır, ama onun dışında herhangi birine de Bir Müslüman malının üçte birine kadarını verebilir ben öldükten sonra diye. Buna vasiyet diyoruz. İşte bu vasiyetin en fazla sınırı üçte birdir. Mesela bir adam 30 milyarlık mal bırakıyorsa, 10 milyarını arkadaşına, komşusuna, sana, bana, tanıdığına, bildiğine, bana bırakmasın da öyle dedim diye ağzıma geldi. Yani öyle malını birilerine bırakabilir, o onundur. Diğer varisler, hayır bu bizim babamızın da oğlumuzun da, sana ne iş ki, sen bunu nereden aldın ki, ne hak kazandın ki diyemezler. Hatta vasiyete şahit olanlar da bunu gizleyemeyecekler elbette. Onun için insanlar mallarıyla ilgili böyle bir teklifleri varsa, böyle bir istekleri varsa yazsınlar, birilerini şahit tutsunlar. Hatta insanlar öyle vasiyet yazsınlar ki borçlarını, alacaklarını, dertlerini, mal ve mülkleri konusunda isteklerini. Dahası benden sonra işte benim cenazemi şöyle yıkayın, böyle kefenleyin, şuraya defnedin ama sünnete şöyle uyun, ama İslam'a böyle uygun hareket edin gibi vasiyetlerini yazsınlar Müslümanlar. Dahası kendileri özel mal ve mülklerinin birilerine gidişlerini istiyorlarsa onları beyan etsinler. Hatta geriye kalan, yani kendisinden sonra hayatını sürdüren insanlara, oğullarına, kızlarına, karılarına, kocalarına, birilerine tavsiyeleri varsa yapsınlar. Hatta desinler ki ölümün duyurulması anından yıkanması dönemine, yıkandıktan sonra kefenlenmesine, kefenlenip cenaze namazımın kılınmasına, namazımın başında, önünde, sonunda konuşulmasına, kabre konulmasına ve kabirden sonra taziye bölümüne, mezarlıkta yapacağınız işlere kadar ama benim cenazem, ama benim cenaze ortamım şöyle olsun demeyi bile vasiyetlerine eklesinler. Çünkü insanların, yani geride kalanların bu işe gerçekten çok ihtiyaçları var. Ve netleştirsinler. Borçlarını, alacaklarını güzel söylesinler. Ama en fazla ne kadar vasiyet edebilirlermiş birilerine? Üçte bir. Vasile radıyallahu anh'tan aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurur. El-Haris el-lezi yatbubul meksibete min gayri hilliha. Hırslı adam, doyumsuz adam, doymak bilmez adam, helal olmayan yoldan mal ve servet kazanmaya çalışan kimsedir. Yani asıl hırs budur. Bir adam ki, mal gelsin de nereden gelirse gelsin, servet toplasın da nasıl olursa olsun derdindeyse, yani helal haram itiraz etmiyor veya dert etmiyor, sıkıntı etmiyor, gelsin yeter ki diyorsa, hatta helal olmasın da ama yeter ki çok olsun derdindeyse, işte bu adam hırslıdır ve kaybedeceğini biliyoruz tabii. İnsanlar gelirlerini, getiri yollarını, yani iktisap, kazanç yollarını, edinme yollarını Allah ve Peygamber'den öğrenmezlerse, önüne düşen şeytan ve dostlarıdır, artık o helal mı haram mı dikkat edemeyecektir elbette. Helal mı haram mı belli olup olmaması konusunda da bir hadis hatırlıyoruz. Yani neler helaldir, neler haram, bunu neye göre ayarlayacağız? İşte aleyhissalatü vesselam Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan öğrendiğimize göre şöyle buyuruyor. El-halal beyin vel-haram beyin ve beynehuma müştebihat. La ya'lemuha kethirun minen nas. وَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَعَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ وَمَنْ وَقَى فِي الشُّبُهَاتِ وَقَى فِي الْحَرَامِ. Devam ediyor aleyhissalatü vesselam bir örnekle. كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلِ الْحِمَى يُوشِكُ اَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللّٰهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. الْحَلَال بَيِّنْ وَالْحَرَامْ بَيِّنْ. İslam dini helal ve haramları ayan beyan eylemiştir. Açık, net, ayan beyan helallar vardır, haramlar da vardır. İslam dini bunları ayan beyan eylemiş, belli etmiştir. Yani tarlanızı ektiniz sizindi, helalinden tohum saçtınız sizindi, O tohum buğday üretecekti. Evet, Allah izin vermişti. Sonra da topladınız, biriktirdiniz, ezdiniz, sonra hamur eylediniz ve ekmek diye misafirinize ikram ettiniz. Ben de yedim, helaldir. Net. Ama domuz, domuz eti, kanı, iliği, derisi, her şeyle haramdır. O da belli. Ya da bağınız bahçenizden üzüm topladınız, şarap ettiniz ve ikram ettiniz misafirinize. Haramdır size de ona da, belli. Ama böyle net helallar, açık ve net haramlar arasında ve beynehuma müştebihat, bir açıdan baktınız mı helale, bir açıdan baktınız mı da harama benzeyenler vardır. Yani her şey açık helal, her şey açık haram değil ki, o dönemde olanlar, evet onun üzerine hüküm bina edilmişse belli bildik ama yeni bir şeyler çıkmışsa, şişeleri bile farklı, içecekleri değişik, ambalajları farklı ya da tatları lezzetleri değişikse, giyim kuşam konusunda farklı veya ev bark cinsinde farklı helaller, haramlar ama öyle mi yoksa böyle mi denilen, şüphelendiğimiz, şüphelendirildiğimiz bir yönüyle ona, bir yönüyle ötekine benzeyen, haram mı ki derken helaldir herhalde ama yok değil galiba haramdır derken helaldir galiba dediğimiz şeyler vardır. Ki la ya'lemuha kefirun minen nas, insanlardan pek çoğu onun helal mı haram mı olduğunu aslında bilemezler. Çünkü karışık, çünkü derin bilgi sahibi olmak gerekir böyle konular üzerinde. Peki ne yapalım? Yani bilemez isek ya da netleştirilmemişse İslam dini bizi böyle sap gibi ortada bırakmış diyebilecek miyiz? Hayır, asla. Çünkü devam ediyor Peygamberimiz sözüne. فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَعَ اَد۪ينَهُ وَاِرْضَهُ Eğer insanlar böyle bir yönüyle helala benzeyen ama harama da benzeme ihtimali olan şeylerden eğer sakınır korunurlarsa, dikkat eder titiz davranırlarsa kesinlikle dinlerini ve ırzlarını korumuş olurlar. Yani bırakıversinler, salıversinler, efendim komşumun, karısının, kızının, halasının kızıyla beraber birlikte şöyle otobüs yolculuğu yan yana bir Ankara, bir İstanbul ya da bir İzmir gitsem acaba helal mı, haram mı? Şöyle ben ona saygı duymuştum, birlikte yaşamıştık, kucaklaşıversem çünkü başarılı bir karne almış görüverdim, tebrik ediversem hiç de kötü kalpli değilim ama deseniz ama bir yönüyle bakınca da dur bakalım, belki de evlenme niyetimiz bile vardı ya da hatta birileri ben düşünmesem de yakıştırmıştı gibi şeyler aklınıza geldi mi? Dikkat edin o zaman, dikkat ediverin ne olur. Hatta belki bu açıdan ben evlenme öncesinde gençlerin, nişanlı çiftlerin nikahlanmalarını hiç sevmemişim. Derler ki ama fakat gidip gelecek, eşya alımında bulunacak, seçiminde bulunacak, konuşacak, fikir beyan edecek, anlaşacak, geleceğe yönelik kuracakları evin plan ve projesi üzerine birlikte konuşacaklar. Ama yani onların helal olarak beraber olmaları, yani nikahlı olarak birliktelikleri daha iyi değil mi diyenlere, öyle değil ama bir başka açıdan bakın, hem evli değil, hem evli gibi, hem haram değil, hem helal gibi, hem o onun hanımı, hem o onun kocası gibi, ama akşam ayrılmak zorunda, küs gibi, dargın gibi, cezalı gibi, olmaz öyle, evleneceklerse nikahlansınlar diyorum. Çünkü onların ruhlarında açılacak yarayı tedavi edecek henüz bir sağlık unsuru yoktur. Yani onunla beraber olacak, akşama kadar diz dize göz göze bulunacak, sonra hadi bakalım neyse çaresiziz, sen git evine de ben kendi başıma ruhsal dengemi evde yakalamaya çalışayım diyecek, öyle mi eşlerden biri diğerine? Olmaz öyle şey tabii. Yani bu açıdan helal mı haram mı demiyorum ama bakın bir zulüm var gibi ortada, bir haksızlık var gibi. İşte insanlar dinlerini ve ırzlarını korumak istiyorlarsa, safa sağlam durmak istiyorlarsa, böyle şüpheli gibi dediğimiz kelime biraz Türkçe'ye öyle yaygınlaşmıştı ondan. Ama bir yönüyle helala, bir yönüyle de harama benzeme ihtimali olan şeylerden alıkoyalım kendimizi. Bırakalım, yapmayalım, ilgilenmeyelim, dur bakalım diyelim. İşte öyle hareket edelim. O zaman dinimiz ve ırzımız korunacak. Ama وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ Kim de böyle bir yönüyle ona, diğer yönüyle diğerine benzeyen harama helala benzeme ihtimali neredeyse dengede, yani her şeye rağmen harama da benzeme ihtimali olan şeyler konusunda kim ki onlara düşerse, mutlaka o sonu da harama düşer. Hanımım acaba dönemini bitirdi mi? Acaba bu yetimin malı benim bu kadar olabilir mi? Acaba ben bu kar konusunu şöyle ayarlayabilir miyim? Acaba ben ticarette faizle ilişimi ya da içkiyle kumarla beraberliğimi şöyle ayarlayabilir miyim diye bir yönüyle haram olan şeylerin bir yönüyle helal olabilecek yönlerini kullanmanın anlamı yok galiba. Baktınız, rahat edemediniz, bir yönüyle işkillendiniz mi? Salıverin, eğer düşerseniz harama düşersiniz. Çünkü onlar olmadan da hayat yaşanırmış. Bakın aleyhissalatü vesselam şöyle örnekliyor. Kera'in yer'a havlel hima. Bir çoban düşünün. Bir koruluk, bir küçük orman çevresinde koyunlarını otlatan bir çoban düşünün. Yani yasak bölge çevresinde hemen etrafında İşte koyunlarını otlatmaya çalışıyor ki yuşiku en yuvaqiahu, neredeyse koyunlar oraya düştü düşecek. Evet, yani şöyle anlıyorum örneği, arkadan gelen bölümlerle ela ve inne likulli melikin himen, her melikin bir yasak bölgesi, özel bir korusu vardır. Ela ve inne himallah fi ardihi maharimuh, Allah'ın da yeryüzünde özel korusu, koruma alanı, özel korumaya aldığı alan, yani yasak bölgesi haramlarıdır. İşte ondan dolayı sanki örneği şöyle anlıyorum. Sen ey Müslüman çobansın, koyunların var, otlatma ortamındasın. Ama arz o kadar geniş ki bulamadın da o kralın, o meleğin, o yasak bölgesinin hemen kenarında çizgiye yakın bir yerlerde mi koyunları otlatmaya çalışıyorsun? Etme, belli olmaz, hayvan bu atlayıverir yasak bölgeye. Yer mi yok, yasak olmayan bölge mi yok, git başka yerlerde otla. Öyle olunca sanki bize şöyle diyor hadisin bu bölümü. Helaller sizin hayatınızı yaşamaya yetmedi mi? Helallerle siz hayatını sürdüremez misiniz? Yani içeceklerin net helal olanları yetmedi mi size? Peki yiyeceklerin net, açık, apaçık helal olanlarıyla siz doyamadınız mı, doyuma ulaşamadınız mı? Eşyalar konusunda, piyasa konusunda, ticaret konusunda, sosyal, ekonomik, siyasal konularda açık, net, ayan beyan helal, Allah'ın razı olduğunu, sizin de bildiğiniz, herkesin de bildiği konularla siz doyuma ulaşamadınız, Müslümanlığınızı yaşayamadınız mı? Peki öyleyse, yani haram net değil olunca ben de acaba yararlansam diye o tür belli belirsiz gibi ama biraz müşkil, bazen de biraz harama açık benzer gibiyken helala da benzettiğiniz şeylerle neden kendinizi ihtiyaç hissediyor ve o yasak bölgenin hemen yanı başında, çizgiye hemen yakın yerde koyunlarını otlatan çoban durumuna düşeceksiniz? Dolayısıyla insanlar açık net ayan beyan helallerle hayatlarını sürdürsünler. Çünkü nasıl ki her melikin, her kralın kendisine ait özel bir koruma alanı, bir korunağı varsa, bir korusu varsa, korunması gereken bir bölümü varsa, bölgesi, Allah'ın da yeryüzünde haramlarıdır bu özelliği taşıyan. Ela, açın gözünüzü, dikkat edin. Bakın olaya. Çünkü inne fil cesedi mudgatun, cesette bir et parçası vardır. Sizin bedeninizde, sizin vücudunuzda, sizin bünyenizde bir et parçası ki اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ, o salih olunca, o sulh-ü sükun içinde olunca, o düzenli olunca, o dengeli olunca, o kendisinden bekleneni güzel yapınca bütün vücut dengeli ve düzenli olur. وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ, o fasit olunca, onun düzeni bozulunca, o işlevini yerine getiremezse, o zaman da bütün ceset, bütün vücut fasit olur, ifsad olur, düzeni bozulur. Ela, dikkat edin, ve hiyel kalbu, işte o kalptir. Yani kalbiniz güzel çalışmazsa, kanı pompalamazsa, ritmi bozulmuşsa, sıkışmışsa, olmazsa, olmaz olmazsa, o zaman bütün vücudun dengesi olmaz bilirsiniz. Ama o güzel çalışınca da bütün vücut dengede çalışır. Fakat kalp her ne kadar fizik anlamda, biyolojik anlamda bütün vücudun merkezi idiyse de niyet merkezi olmak, niyet mahalli olmak adına da bütün benliğin, hayatın merkezidir. Bakın kalbinize ne taşıyorsunuz? Eğer iyi şeyler taşıyorsanız kalbinizde, vücudunuzu hayırda kullanıyorsunuz anlamına gelir. O zaman bütün vücut salihtir, salimdir. Ama kötü niyet taşıyorsanız, bozuk niyet taşıyorsanız, yani Allah'ın istemediği şeyler üzerine olgunlaşmış ya da özelleşmiş durumdaysanız, üzerinde yoğunlaşmış durumdaysanız, o zaman da bütün vücudunuz bozuk düzen işlerde kullanılan, şer işlerde kullanılan bir vücut olacaktır. Kalbinizi Allah'a teslim edin, değilse Allahu Teala'ya teslim edilmemiş, vahye teslim olmamış kalp mutlaka bozuk düzen çalışacak. Öyle bir kalbin vücudu da düzenden mahrum olacaktır. Selman el-Farisi radıyallahu anh'tan aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. El-Halal ma ehallallahu fi kitabi vel-Haram ma harramallahu fi kitabi ve ma sekete anhu fehuve mimma afa anhu. Helal, Allah'ın helal kıldıkları, haram da Allah'ın haram kıldıklarıdır. Allah'ın kitabında helal kıldıklarına helal, Allah'ın kitabında haram kıldıklarına da haram diyoruz. Ama Kur'an'ın sükut ettiği, sustuğu, helal mı haram mı demediği konular ise Allah-u Teala'nın bağışladığı şeylerdir. Peki öyleyse Peygamberimizin helal ve haram yetkisi yok mu? Hemen aklıma geldi. Yani bazıları derlerdi de inanmazdım. Tabii yine inanmıyorum. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor ki, Mişkatül Mesabih'te görebilirsiniz. Yakındır. Birileri çıkacak, koltuğuna yaslanacak, karnı şöyle şiş, göbekli bir adam. Ben diyecek, her şeyden emin, kendinden emin, güvende bir biçimde, Kur'an'da ne bulmuşsam helal haram olarak onu bilirim. Ben başkasını tanımam diyecek. Dikkat edin diyor Peygamberimiz. Benim de helalım helal, haramım haramdır. Ve örnek veriyor aleyhissalatü vesselam. Mesela ehli eşek etinin haramlığına dair. Ya da bir misafire, bir evde hayatını sürdürecek miktarda eğer ikram olunmamışsa yiyecek içecek, o adamın bizzat onların izni olmadan da yemesinin helalliğine dair. Ve nice helal ve haram örnekleri var Peygamberimizin hayatında. Peki bu hani Allah'ın kitabında olanlar adınaydı? Ama dikkatinizi bir daha çeksem, yani aleyhissalatü vesselam söylüyor bunu zaten. Yani bir peygamber ki hem diyecek ki sadece ve sadece Allah'ın kitabında ne varsa onlar helal, onlar haram. Sonra kendisi diyecek ki öyle dedim ama siz o dediğime bakmayın, benim de helallarım haramlarım var. Hayır, öyle değil zaten. Evet, Allah'ın kitabı peygamberin de haram ve helal yetkisinden söz ediyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Kur'an'a göre, İslam'a göre Allah'ın verdiği yetkiden dolayı hem helal etmeye hem haram etmeye yetkilidir. İsterseniz mesela Tevbe suresine siz bir bakın. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir şeyleri haram kılmaya yetkisi var mıymış yok muymuş, siz onu Tevbe suresinden öğrenirsiniz. Ama biz birlikte Araf suresinden bir ayet okuyalım konuyla ilgili. Ayet 157. 156. ayetin sonu şöyle bitiyordu. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Onlar ayetlerimize iman ederler. اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. Buraya kadar olanları siz meallerinizden, tefsirlerinizden yeniden okuyun. Araf 157. ayet. Ve ben hadisle ilgili özel bölümü okuyup tercümeye çalışayım. Ve yuhillu lehumut tayyibat. Öyle bir peygamber ki o peygamber tayyib olanları, tertemiz olanları, güzel olanları onlara helal kılar. Ve yuharrimu aleyhimul habais. Ve pis olanları, kötü olanları da onlara haram eder. Yani onlara haram kıldığı pis şeyler vardır, helal kıldığı güzel temiz şeyler vardır. Sonra ayet devam ediyor. İşte buna göre aleyhissalatü vesselam Efendimizin haram ve helal kılma yetkisini Allah ona veriyor zaten. Bırakın peygambere verilen yetkiyi, hatta yasak koyma ve de yasağı açma veya helal kılma ve emretme yetkisini Allah Müslümanların birbirleriyle beraberliklerinde de bir kural olarak kabul ediyor. Mesela iki kişi birlikte yola çıkıyorlarsa biri başkan durumunda, reis durumunda olacak. Burada duralım dedi mi, şurada mola verelim dedi mi, şimdi yolculuğa ara verelim dedi mi, artık onun dediği kuraldır. Aykırı hareket eden için haramdır elbette. Kadın için kocası veya erkek için, bir Müslüman için diğer Müslümanlar veya çocuk için ana babası ya da bir grup üyesi için grup başkanı ya da bir asker için komutanı hep aynı pozisyondadır. Öyleyse evet, Allah'ın kitabında helal kılınanlar helal, haram kılınanlar haramdır. Ama bir bölüm var. Peki Kur'an ve sünnette seslenilmemişse, sükut buyurulmuşsa, yani Cenab-ı Hak o konuda ne helal ne haram dememişse, Peygamberimiz de seslenmemişse, onlar da affettiği, yani bizi serbest bıraktığı şeylerdir. Aleyhissalatü vesselam benzer bir hadis-i şerifte konuyu şöyle ifade ediyor. اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيَّعُوهَا. Allah'ın farzları vardır, onsuz olmazları vardır dinde, sakın onları kaybetmeyin. وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا. Sınırlar çizmiştir Allah, sakın geçmeyin, çiğnemeyin, ezmeyin. وَحَرَّمَ اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَكِهُوهَا. Ve nice haramlar ortaya koymuştur, onları da sakın ha, yasakları çiğnemeyin, yani onların hürmetine riayet edin. Bir de وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ. Kimi konularda da susmuştur. Ama rahmeten leküm gayran isyanın, unuttuğundan dolayı değil, ya rahmetten dolayı, merhametten, lütuftan, ihsandan, ikramdan dolayı, فَلَا تَبْحَسُوا عَنْهَا. Onları da karıştırmayın, Allah'ın size bir lütfudur, öylece kabul edin. Son bir hadis okuyalım bugün için. Ebu Hureyre Efendimiz'den radıyallahu anh, aleyhissalatü vesselam diyor ki, El-Halifu menfakatun lis-silati memhakatun lil-bereke. Bir satış için satıcı eğer malını satarken yemin ederse, evet bu yemin her ne kadar malın satışını kolaylaştırır gibi görünse de paranın bereketini azaltır. Tekrar ediyorum. Eğer satıcı malını satarken yemin ederse, bu malın satışını kolaylaştırabilir ama paranın bereketini azaltır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.